د دې علاقې او په خصوص د دې جمع ډېر محترم مسلمانانو ورونو دا وقار صاحبان زمون د محلې په جماعت کې زمون د عزیزان امامان پاتې دي او زمون ما شومان د دوی نه قران پکړې دي او قران یاد کړې دي نو دوی موږ باندې حق لرو چې دوی په حکم باندې دلته حاضری وکړو بیا دا هم د خوشاله خبره وه چې دوی وایي زمونږ دغه ځای فل اصل مدرسه ده او دا د قرآن کریم د حفظ و ناظره مدرسه ده علمی و تعلیمی ادارہ دا قابل احترام اور قابل تعظیم بھی اور بالخصوص سنتا ہے کہ دا قرآن کریم علم و تعلیم اور کورشی نو دا خود دا لوڑ تعظیم مستحق ادارہ بھی اور دا سمعلوم ادارہ چرا دغه ادارو په ضد باندې یو عالمي سازش روان دی خو بعد اوقات دغه سازش کې زموږ کم څه کمزوری وي باید چې هغه کمزوری لري کوم ځای چې ستا مخالف ستا کمزوری پیدا کړي نو دیم آبا غیر ڈم ہوئی پہی غل دے دیوار ما بزائے ماتائی کہ کم زائد پور یا دو دکان دیوار کمزورے بھی یا نرے بھی نو باید چی مند دو دیوار تابیاو قرآن کریم دادا اللہ تعالی آخرانے او عالمی پیغام دے او دو آخرانے او عالمی پیغام یقیناً دلیل مخالفین دا پارے او چیلنج دے دو وجہ چی عالم کے ردی خلاف سازش روان د دې د حاملینو خلاف سازش روان دي د دې د حفاظو علماو او فقهاو خلاف سازش روان دي قاری کریم سے قاری ابراہیم سے ایک تاس پر نہ سنو خبرت اللہ دے اجر ورنہ او باید چې موږ دا ترتیب داسې وساتو چې اول به الله خبره وکړو بیا د رسول پاک خبره وکړو او د دین بعد په دریم نمبر باندې بیا مذهب او مسلک تراشو په دې مخالف خو همدغه وایي چې مدرسه که دیوبندی وي نو دې دیوبند یادی یادی او کد بریلویت بھی نو دے لے جائی سہلوہ ملوایا دے نو دا پروپاگنڈا کئی چھ دی کی دین نشی خو دے باید چھ رجا و پروپاگنڈی مونگ دا لار مل دے نو قارو سے کد درخواست دے چھ نیکس ٹائم جن دا امری نو کد جماعت جب سے خو دے اخو خبر دا چھ دے مستق خبر اپا کی پتا سے پیمانوش کما زبی اجتماع بھی نتا ہو گیا تو خیر خواہ شروع کی صحیح یعنی اول با اللہ وائیو یا با رسول اللہ وائیو اگر نبات با صحابو ترازو بیا با ائمہ مجتہدین او بالخصوص سیدنا ائمہ ابو حنیفہ ترازو اور اس کو بیا دیوبند میں رکھو اور اس کو بیا جمعیت کیا جو اور اس کو بیا فلانے شیخ سے وہ فلانے شیخ سے جائے تو سنگ محترم ترتیب به صاحب ته وای نه ځان به صاحب ترتیب صاحب صحیح پک مونږونه او پیو ته کار کوي نه جمهور عام صاحبانو ته معلومه ده نظام به صاحب ترتیب صاحب اور باندې پوښتنه ها دادا چې ما او تا یعنی عامۃ الناس دین جدید په نامه کې دی دای خودین د مولوی سے په حواله کې دی زمونږ کلی یو کس جماعت کې تل او دی وړو دی په امیر سے براتوی د مولا کړه کې چې د پوسټو ساده ولې دا سره وانه سره نو موږ ته پوسټو ته دا باندې چې مرګي یا امامان سود نوې اقلیا زمونږه کو کومه په دوسو دي په ټول زموږ کلی کې جمعهونه راوي زموږ کلی کې هویا جمعهونه ټول کې امامان شه نه بیا دیم کا پوسټو دی اوکو چې موږ مرګي د چا په مذهب نه نه یا به ستاسو ورا ته په لیست باندې په تاسو سره خبرې نو عام خلک دین بس په دغه حواله باندې دی صحیح نو په دین کې د شخصیات او اهمیت کا انکار نشته صحیح ده تر دې زوړ دي الان کې نه افغان سره د دې باندې په شادي کې سپمان کړه او پنجاب مو کرنی چې یې ځان په خپل سپمان کړه بس په دې کې څه سپمان کړه راځه په ځان پرو صحیح ده دا زموږ په پښتنو د وطن علما ته ساده مونږ نه لښته دي کو ساده ساده خبرې کوي الیزانه کوم خبره ده او بارته دی او څه چې دی او صحافت ته انده ده نو په دین د کتاب ځان لا اهمیت او د شخصیت ځان لا اهمیت يهوديان دای اوه یکفینا کتاب الله موږ له خدای کتاب کافی دی نو صرف تا چې علماء او صرف صفر کې ضرب ورکو انبیاء شهیدان دي دا انبیاء کرام تجربه وکړي ولی زکه چې کله دا عالم رشته د کتاب نه کټ کې نو په کتاب کې خو بیا منمانی تعلیم دي مثلا غلام احمد قادیانی ملعون هغه هم د دې قران آیت نه لري کله سمو بلکه دا خوارج چې کله د حضرت علی کرام په مقام حرورا کې جمع شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته قران او سنت ټول عالم عبد الله ابن عباس له دې څخه ډېر خبره وي نو چې دې روانې ته د حضرت علی کرام د پوزو کو یا خو یا درو دي بیرونه په سبا ورته خبره کوي نو هغه ورته لیکل دا د قران حضرت علی دې راجب الله وګړه وی هم اعلم به من ده خدای په قران کې راغلی هغه له کومه ګلستان زیاته ده چې په دې کې راځي په دې کې وایي نه ابن عباس په تو وی په سنت رسول زبر زر خبره ده رسول الله په سنت کې حضرت علی ورته فرمان کړل هو اوس ورزا اوس ای سره د دې جواب بلی قاضی دان یهودیان اغه پیغمبران شهیدان ته چنګل کتاب کا دې پیغمبر ته پتو ضرورت او چا دې دا په دې کتاب راغله چې ولاړ دې دا چې په نوم کې الله تعالی په دې ټول باندې تا کې مې دې کو چا ته الله ورکړې او بیا تا ته رسول وجه چې د قران عالم په قدم په قدم تا ته ستاسو غلطي خې چلارې غلطي او ته نو وایې چې ما غلطه باندې سوچ وکړې دیو جی مانو ګډیا دې ښه دی صحیح زه که زه ګډا کوم تا کې دا پدې ته صحیح کا او وجه دا را چې ستاسو ول دې دین بدنام دي تن بدنام دي دا مضاربت چې تاسو ګډیا د تبلیغانو او علي د تبعی په یاو کا چې تبلیغ یو د اسلام پروګرام او هغه بدنام او ولا یو د اعتماد د شان او هغه بدنام نو سړی یو ملا ته خلک داسې وي ته مضاربت ته بدنام او بیا تاسو کوم قسم کوئ تاسو چې ولای کې دغه کې ځای مو بیا په کې صفه کوئ زګه چې تاسو ته نام کوم بار نو قران کریم فرمایي افا کل لما جاءکم رسول بما لا تعلمون مستكبر ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله تعالى فرمائے کله جتا تیو پیغمبر راغله او خبره عام کولا جستا د خائش مطابق نو بیماری ممتاز راغلی ریلان بتا تا حال جان پر پر ڈیوٹی دا ڈاکٹر ڈیوٹی دا استاد بدنی امراض میں نشان دہی او دا غیر علاج او دا علم ڈیوٹی دا استاد روحانی امراض میں نشان دہی او دا غیر علاج صحیح دوسرے کر پتی سم بنائے کہ نہیں دیتا ہے کہ او دا علاج سے میرا تو میزان دا سے اس کو نہیں میزان مائیں تو صرف دلیل خان کو پتہ تھا پورا اعتماد جو دور تمام او مائیں تا نے دور توقعات کی زمانے دور توقعات کی او مائیں تے تا نے بنا شفقت ہوا بھائی پن پر تو پر کوئی جی کا دپلار شفقت والے ہم دین لالو اپ خبر کوئی نہ نہ ما تے قاضی سے ویزو سے جمعہ امام ہونے تے تاڑے تاڑے دا او زما تعلق فورس ہے میں نے فورس کے دباؤ میں ہر سے بیان کر دیا اور اس پر ہیبت ختم کرے تو دے مت سکیانا صحیح ہے حالانکہ وہ زمانہ وا کہ پولیس بھائی بھراوان مجبوری تھی صحیح ردی وہ جدی کوئی شوٹ جانو رہا ہے نہ پڑے جانے والا ردی لگ دباؤ تو بدا پوری تو سری نہ گئی بہت کے نظر بس رہی لے خیر لوگ آمین ہوئے آمین عزیزان آپ کی دوستہ سے بات کوشش کوئی مایتا گڑا مکا کرو دسر گڑا والے کوئی تک وہی ماں سر سر ساتھے کو نہ کرو سر سر ساتھے کا کا ہو ساتھے تو میں کوشش تو ہے کہ سیاست اسلامی نہ دا کوشش مت ہو کہ اسلام سیاست خبر پای نور خان کو نہیں نارم کو افا کل ما جاکم رسول بما لا تاوا انفسکم استکبرتم چه کلم تا پیغمبر او تاسو ته څه خبره وکړه چې هغه ستاسو مرده او خایف باندې برابر نه وا استکبر کو اردو کې وایي نه کوم شړا نه پښتو کې وایي ته نه دی تریو وایي یا مخ چولل تاسو نو څه کوي دا په کوم ځای باندې دا خلاف خبره وکړه دا وایي نه دا استکبار د دې وجه نه قران کریم بل ځای نور آیتونو کې تعبیر کې په استکبار او دیس سنکاپ لفظی معنی دا ناک دون چاہا صحیح کیوں جو پتلیان تا دیس سنکاپ پر دنوں پہ استقبار اس سنکاپ اس پر بلنا اس سنکاپ

او د ټیټه د کومه خبره شروع شو تاسو بایو نن به تاسو څنګه کومه او ډېر د پوسټو نه کو دره حدیث په دې دغه ولا زمي دا خبره په حقیقت کوم بدلو حقیقت او درې ته دا ساري باندې څه مطرم ورونو کله چې دا کرایټیریا او معیار دی اسره علم نه دی ځکه زموږ کرایټیریا اوس باندې دی کوالټی نه واپس نه شي ښه ټماټر په تعالی او لسن سو کې را دي درګي یو خوراک دی یار البته کما په ولا کې باب دی صحیح او صحیح ټماټر چې په دوه پرځ وو باندې یو یو یو پکې یو نه دي دا نه راځي کوس چې مقابله کې عیسایان ابو یو خو چې کتاب ته څه ضرورت دی دا مزه شي شخصیت دی نو کوم مزه شي شخصیت باندې دا کې څه باید اعتماد وکړي چې سمه یې کوي یا په دې باندې دا کوي دا هغه مو په اړه دا هغه لپاره د کرایټیریان ساتي کتاب چې دا دې کوم خبره کوي بل عالم نه ورته پوښتنه کوي دا دې کتاب کوي په باندې پوه شي چې څه پاتې عیسا او دا وایي چې د کتاب په ځای د هغه شخصیت سره دومره عقیدت پیدا شو چې عیسای د انسانیت په مقام پرې نه خو د خدای په او د هغه عبادت او بندګي شو زموږ د امام یو امام د امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک او د امام ابو حنیفه د لیول فقیه او محدثون دی کوم یو کار هغه د امام سفیان نو په وسو سفیانی رسول الله سفیانی نو باندې په وینا د سفیان ثوری دا دو مشهور محدثین ابن عوینا دیر دا فقی نزیاد محدث اور سفیان ثوری دیر دا محدث نزیاد فقی خمار فقی دا معتمد محدث او معتمد فقی سفیان ثوری اغوی چه زمون دا علماء دی که مشابهت دا یهود دا احبار را غلی او زمون دا صوفیاء ملنگان ایران دغه مشابهت د عیسایانو او وجه دار چې موږ هغه بس د کتاب چې یې د وسره په دې او څنګه د وګوري موږ دی وجه هغه له وځو لا سې چې موږ د ګور چا کې د اور تاسو موږ هغه کې راځو چې تاسو صحیح اکر اکر حاجی د ورته تاسو موږ دار کې راځو کتاب ورته صحیح رامي وجه دار چې موږ اصل کتاب پر کوی چې ولا کې راځو ورته زه ورته چا کې تلو فینا وو چې سیتر کې نه دی ګوري ناځدان بندو کتاب اہم دے اور شخصیت اہم اور سرد اور بے نہ خبر ہے ہوتا ہے شخصیت پہچان اہم اصلی کیسی سے تیز ہوئی تو تیرے بات سے یہ اوپن سے کرنا کی کوئی کی کیا وہ پاماتے ہیں کیا بلا سمائے ہیں دینی پاو لاز کو مولا مال کری جو شخصیت پہچان ہو جاتے ہیں جو شخصیات پل اہمیت آئی تو دیو شاید وے چلتا ہوں توڑے دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ چلتا چلتا ہوں توڑے دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ حکومت پنجاب نو دې نه یو غران پیدا د ګورنر هاوس نه او نه غران د ګورنر کور د چې کور تر هغه نو بارواله ورته راځم شو نو ورته چې نشتا صاحب یې تمہاری حکومت کیوں کو دا ستا حکومت ولی مال پیش مدو کی او شیر ہوئی او شیر کو عام تو خلق پیش تو قلم شاعر نو عام تو خلق پیش تو دار رشتہ سے پل شیر دار رشتہ سے شیر ندے کال خمار بارا بند کی شیر دے غد استفادہ ہوتا خمار بارا بند کی دے دوستانی وڑی مشہور شاعر صحیح خمار بارا بند کی صلاح دمار دے وہ کی جلال دون بڑی بڑا ہو وہ دے ہندوستانہ روتے ہو مشاعرے دے مگر ہندوستانی مسلمانان دے گئی آتے بھی آگئی وے عمر سے ہوئے گروت بیس اگر میں موسم جون جولائی میں پر جون جولائی کی جزی امریکی خفی تک جبدہ سنگا پیدا کریا بچانے لگا اور کچھ کیا سا پٹا مٹا رہا پی ہے کیا سا پٹا مٹا ہوں گا وہی نیچرل فیضا کے پر نیچرل حالت بھی کر دیتے تھے اب فیتری فیضا دا لیکن سکسنگ کر دیتے پکار اور نیچرل حالت پر اس کی بھی حالت بھی نابا ویدے موز سے چکر لگا مطلب کے بھی کرتا پھلے کھولے پر بند دے نو دا شاعران کو دل حساس ہونی طبیعت کری اما ساقیان کی نو ویدہ دا آقا کی حدی چشمیہ چھوڑی اور بٹی بینگی پائن کے پاس ایکی شیم بٹ کیا ارس جیسی نو پہ گیر بٹ کیا نو ویدہ دا سمون تو قتل ویدہ دا سمون تو قتل ویدہ دا سمون تو قتل ویدہ دا داشتیر دا خمار و بطر بند پی نستر سے دا بھی استفادہ ہو او اخبار والا دے بسیو جو اخبار کو ہاں وے بسیتنے سے بسیتنے سے خطا پہ چین لی ہے را بری ہم سے بسیتنے سے خطا پہ چین لی ہے را بری ہم سے کہ ہم سے قافل منزل کے رکوائے نہیں جاتے کہ بس اتنے سے خطا پہ چین لی ہے را بری ہم سے کہ ہم سے قافلے منزل پہ لٹوائے نہیں جاتے قرآن بول دو ابھی ناظر صاحب وہ کتاب زان لاحمیہ یا نظریہ زان لاحمیہ وہ شخصیت زان لاحمیہ صحیح لکہ عامت و ناس آقای نظریہ پر شخصیت پی جنی آئی جنہ نہیں پر تفاتی کے مطلب اس مطلب چاہتا ہوا ہے کہ جمعی علماء کی شامل شاید جمعی علماء سارے ناظر بتانا تھا دو بس میں غالباً تا تھا مبتہ ہی جمعی علماء سب ہوئے صحیح آج دنیا اللہ گرد کے ایچن کا ورار میں گردن کا قریب کا مہم ہو چلو قریب پکلی کر دی دو قریب پکلی بھی کر دی دی گھرتے ہیں مجھر کے کرتے ہیں پراتر ہوئے اس عمر مر گئی ہے ماں کا بیان شروع ہو لے ماں خط خود چسپا کے آو صحیح خبر ہی وقت کوئی کوئی کوئی دین متعلق بے خود مجھ کر آو سے لے ماں ویچ اس کی تبوس تو صحیح تو دیکھ وہی چیز کا نو اے ماں تبوس تو چی اس پا خبرہ کوئی شوئی جمعیت اور علماء سواری نلی یو بلا کنا آواز کو پڑتا ہے بے ماں ایسا گڑا کنا سماج آنا سوڑی کنٹی تفریر گڑا کنا صحیح الله دې مو پات کړی نو محترم ورو هر کله استاد ته پاتې چې موږ اوس مستو یار واقعا وو او په هر رکعت کې سورې فاتحه وایي کلی وایي وایي الله فرمایي دا سوای اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الله تعالی مون ته نیک لار وخه خدای مون نیک لار باندې روان کې الله کا په نیک لار روان په دې روان ساتي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك الله تعالى فرمائني كان خلق دا دعا دي شفنا يا مالا دي دنیا کی خیر را دي آخرت کی هم خیر را دي صحیح اسمو کے پاسادہ ترجمہ مدیر قرآن کوئی مائی لگی پاسادہ ترجمہ مائی ترجمہ کرنیان دے جزا ترجمہ امر کرنیان دے اگئی دا سر سدیب صحیح اوته تر سدیب یا اسو سره میراو غیر اوته دی نا هغه تا او دې هغه ګډوا هغه ګډوا هغه ګډوا معنا تا ته خیر دی صحیح نو دې آیات معنا دار چې خدای مو ته خیر را کې دلته مو خیر را کې کما سوت شیخ صاحب رحم الله هغه ته چاوی چې کما و حد نه کی نا کوئی الله تعالی زموږ نو دې ته خبر چې الله تعالی زموږ مدري ده ته او ته الله تعالی زموږ دې پن سړی باران دی یو اذن کړه سره شپه کارو شي بچی وي مشته پیدا کړه زمون دې باندې ته کې او ته دا سره زمون دې باندې ته کې او ته دا سره زمون دې باندې پن دا او سره خاطر دا و بل سړی باران دی روزګار وي مشته رضی اللہ تعالی عنہ چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ضرب الله مثلا صراط المستقيم الله تعالی د صراط المستقيم یو مثال راکړی دی چې دا د دو دیوالونو لاندې یو نه غلار دا الله تعالی سي جوړ کړل او د امیس کې لار څه کړی ضرب الله مثلا صراط مستقيما ابن مسعود سے بے رسول پاک فرمائے چې دې دوالو دیوالو کې دوالو جانب تا فيها ابواب مفتحه په دې کې کلاو دروازې دي تمبه کړه تمبه کلاو حضور پاک فرمائے چہلہ ستور مرخات دروازے کلاو دے قربان چکنا ویزان پرتی کرگی جی اے سلام دو مہربان بندو اخو دا و خر کی سلام تو چھ سبیل حضور پاک دا خود تے دار زنا اور زمان سن چہلہ ستور مرخات پرتی دروازے بانے چکنا پردے او کڈن سویزان اور نبی علیہ السلام فرمائے وراء كل ستر منادي ينادي ظهر پردیشا یو قصولار دی دعوت ورکی حلم الیا ما طرف راشا حلم الیا ما طرف قدم اخلی ظهر دروازی ناواز را دی نبی علیہ السلام والسلام فرمائی دی اوالی رو زن کن دی تو انگولی گوزی ورکر دی ورواز او کچک دیو شد دو جانا فرشوی بس دارن دو بس دارن دو بس دارن دو ویالیہا سطور مرخامت پاغیبان چکنا ویزان دی ورا اکل سدر منعاد یونادی دار پردیشاتے و منادی ولا بے آواز کی حلم ایلیا ما طرف ترازا ما طرف ترازا خدوی پاک فرمائی خان ورکن کا پدی دی غدا روانیا خدوی پاک فرمائی خان ددی مثال فرمائی تشریف ویدا لار خسرات مستقیم او دا دروازے زائب و زائب کھلاو دی او نا روا او کھلاو دا دا کفر دروازہ دا دا زنا دروازہ دا دروازہ دا دا دا کی دروازہ دا دا دا شوت دروازہ دا دا دا سفارش دروازہ دا دا دا کھلے دروازہ دا دا دا رقص و سرود دروازہ یو شیطانت نا شیطان فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دل کا حدود اللہ فلا تاخدوہ اللہ تعالیٰ فرمائی تا سما حدود دے سما نواہی دی سما رکاوٹو ندی سما پنٹو ندی دامات دے پدے پورے نشے ومن یتعد حدود اللہ فولائی قوم الظالمون چاکد اللہ دا حد مات دا پلے مات دا فرمائی بلکہ تباہی سے ہو گیا تو چل رہا سر عربی اور شاعر وہی کہ وہ حل افسدت دین الا الملوک کیو تا تا شر دیوش نو بس کی کرو ہے خدا کو کر دو

چې خلک ټول بسو د اوسودي کار وکان کینوالی کسور کې ډایرکټ خپل فعل لم یاکل منه یسد الی من خباری دا غیس مو کوم کې بهر یو شړی تل سی دا مدرسه ته ورسېږي دا بلاد ته ورسېږي دا بیت ته ورسېږي دا بالغ ته ورسېږي او تاسو را اصل او خره مونږ یې دغه راشي چې کله په مدرسه چې دې استا په چندو چې تا حلال او حرام مال وکړي مال راکې څو دا حرام نه وایي او زه مرګ او ځان دغه یا چورو کوي چې دا مدرسه پاک باس خلک یا څوک ندی تاسو ته دا لنګر مور دا مسلمانان خو دې غیر دي خلک دي دوی بس طالبان د جمعتون په ډوډۍ وکړي کنه ورکه په هغه وګوره کنه ورکه او دوی هم د طالبان د جمعتون تر ډوډۍ کوم عام خلک تاسو ته کوي د طالبان د ډوډۍ ورکو کنه ورکه نه تاسو به تاسو ته دا په خپل وطن کې په خپل وطن کې او خلک کافر نه ګورې کنه ورکه نو تر مور دا حلال ما پرون وې جمعې قبل قبر باندې مزار کو ما وې صاحبان ما ته وې صحیح ما دوه کار وې ما دا یو توازو اختیار کړی دې حس زانو توازو اختیار کړی حس زانو یعنی دا تو کو کو چې زه به تاسو ته مسجد عبد الله بن محمد تلاش صحیح امر دې انت بلا اس طرح نرم نرم یو تو په خدای الله دې دغور الى ابن باب بلا چنان اوس دې کړی تو پدې تو کوم هر څه پیلا هر څه زام او خلکو دې عمر ځای ته ځان دې وو صحیح دې کار کې فنې څړې دې کاري سربان دې دا کمرې نو نو ته مو جمعه ته مو جمعه صحیح نو کار څه کې وي دې بس مونږ شروع کوم تاسو بیا بعد کې راشي ما خلک تاسو زمان نو وخت نه ته روان شم ټول خلک ما ته ګوري چې جلسي او وېدا فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی اللہ فرمائے چه فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سارا ہے آمد پوستانی رسول پاک تا پوسش چه اللہ تا یو بند بکمال تجات دیوے حضور پاک کو فرمائے چه اقرب ما یکون العبد الی رب حین ما یکون فی سجود اللہ تا دیر نجد آلت دیو مسلمان آگلے چه کلت تن دے وزم کبان اللہ تا لکھ دے اپنی نجد حالت اللہ تا نجد یعنی تا پرکو کی دور نجد دے ہو پولا دور نجد دے ہو چه سمرہ تو فطرت تا قریب ناشن کو یو اللہ تا لکھ حضور اسلام فرمائے المساجد تو میرے ایمان سادگی دے جون دا دے ایمان دا پاس ہوں گا تم ارتیفیشن جون دے رو تو ایک خبروں خبر کیوں چھے ایکسپٹ ہو سر پل زان خبری پر چیرین شیئے مجا ہوا ہے چھے دیو گوندہ دے پاس کیا دیشن تو زان نہ کب رہی حکم سرے چھے زان نہ کب رہی کہ اس سو نہ سو اور ادا انجام دے پاس کیا زان قبول کیا اور کہ داگر زان نہ حیثیت کرنے لان دے رہا چھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ راجبہ قول کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ جبریل امین نزیات اعلیٰ ترین شخصیت دفدہ کائنات کے ساتھ بگو فرم نشتا صحیح انسانان کے لئے رسول پاک کے مقام فرشتوں کے لئے جبریل امین وائی دغشان مقام اخص الخواص رسول پاک انسانان اخص الخواص جبریل امین نمہ لائے صحیح دی جبریل پلی مقام پہ جنتے لئے لہذا دے فرشتوں چیز رسول اللہ پر مقام پہ جن دے ہو یہاں دادے نے دور کائنات کا اللہ صحیح جبریل سنگ مقام پہ جن دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر روان دے معراج پشپ بعد آسمان نہ دپا سکے سدرۃ المنتہا تے چور سید اگزائے پانی اترے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وے مقام دا حد دے مادا پا زندیر دے زدین اللہ نے رسل دے تا دیونه چې زوم حق کوم تاسو راغلی زوم صحیح کړه کړه کړه دا عام خلک دې خبر شي اند للناس منازل یعنی هر یو څنګه خپل مقام ورکا مطلب موږ وایو چې بل مانو هغه ډوره د پاره کې کمري تر شي صحیح او عام مخ نه صادق ته کې نه باندې د سره لګي او وای موږ به ارته دا خبره دی ای ډی ټی یا له کله دا ای ډی ټی په دې دا منازل نو دا سړی خپل مقام لري دی دی د خپل مقام ته بر پرواز کوي او زه د خپل مقام ته بر پرواز کوي وزارې شوی خپل مقام نه کرم بر پرواز جبریل امین وی چې جیز په اوس پاتې کې سادی بابا نے عجیب تصور پیش کړی چې بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی پر تر خرام تو در دوست دے مخلصم یافتی بنانم سے سومت سے صحبت چرا کافتی جل جا جل جا انت مخیر رپس داد امیر حکم لی تو ورته آرام دې کلاس دې کې فروت دی مې دې زمیدار ما سره وایم ته زموږ خپل مرګو الله دې وبخي چې پلس یو په داون باندې وو زموږ خازر او خزان چې د صبح چې په دا وګي وو په ډنډا دا دې وبخي یو موږ هم ته ډوګي په وے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی پر تر خرام تو در دوست دے مخلصم یافتی منانم ز صحبت چراتا تے رسول پاک ورتا وے مر گیا زما یاری تو وفادا گئے وہ تسے جفا میں کرو زما یاری تو وفا کرے وہ جفا میں کرو گا حضرت جبریل ورته تا کی جن جفا کو نو وی تر اثر اول دا پیو مای کی ما نار کی نسبت دی دما ګرته را سره سره دوت سوا بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی پر تر خرام تو در دوست دی مخلصم یافتی غنانم سے صحبت چراتا مدینی شیخ سید ابن مسیب رحمت امام مالک استاد چا استاد امام مالک استاد دے تے امام ابو حنیفہ استاد سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ دے وہی بازار کے روان دی مدینے استاد نے مکہ کرنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں مت آدھا بجا السلام علیکم حضرت ابو ہریرہ دا سلام علیکم وعلیکم السلام سائی کے حق حسن ہے بیٹے ہیں ماں تبھی سعیدہ چلے جنت و بازار کی ہم تے کسی باپ نکلے باپ آجا کسی کا جنت کہ جنت کے بازار لگے تو بازار بنی تو بنا سامان تو کیوں کرتی ہے پھر جنت کے بازار لگے باپ آجا پیسو کے مدینہ پیس پیسو کے جنت نوے ماں بڑھتا ہے جنت پیسو کی جنت کے بازار اتفاق تو بری کے لئے اتفاق تو بری کے لئے بری کے لئے اوپن بوفے قرآن کو کیوں پی رہے جکے بھی مجھنے آچے بازار جنت کے بازار بار جمع جنت کے بازار جنت جنت کی مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کو رب ماندے رب نے شفاعت بکو اہل مدینہ و دفار تا زمان کے لیوال اگئی تدی مستحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بان جکلا حرس حیات اہل مکہ و تن کو مدینہ والو سینے سلام مدینہ والو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حج موقع فرمائے کیا طلب ما يقول عبد الى ربه حين ما يكون في سجوده قريب ترين حالت ديو مسلمان الله تعالى دي شكلت دبطن بادشاة مشترک چلو كانت الدنيا قد عند الله جناح بغنزة ما سقى كافرا منها شربا كجرد الله بنظر كد الدنيا دمرا وزن او قدر ويل قد ماشي وزن ماشي وزن توري كيوم سو وزن نيشتا حجو بهم نيشتا فحضور فرمائے چکہ دا دنیا دا اللہ پر نظر کے تم رم قدر وے لکاتر چسو قدر نمان یا رہو بے یوں گھوٹنا ہو پڑھنے لے انہاں کی طرح پر آرے رہو جاتا امام بخاری حدیث تک کرے ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالی صلاحیت انسانان کے تقسیم کرے دے چالے یو صلاحیت ورکڑے دے چالے پرور کرے دے اخلاقیات تقسیم کرے دے چالے خلق حسن ورکڑے دے چالے خلق کریم ورکڑے دے اور چالے خلق عظیم ورکڑے دے عامت الناس کے سخلق و بد اخلاق سب خوش اخلاق اخلاق حسن پر رشی انبیاء کرام دے خلق کریم لرید حسن بالا دے و جناب محمد رسول اللہ واحد شخصیت دے خلق عظیم لرید اللہ تعالیٰ فرمائے نور والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك وإنك لعلى خلق عظيم أو پیغمبرا دا ډیر عظیم اخلاق او استاد دی او استاد کالے د بل چال مې نه دی میں خلق حسن آغلے چیدے دا بدائے بدلہ برابر تا پڑک بدلے پڑک ورکائی نوات بل اخلاق کرنے شکے کہ حسن خود بدلہ سکتے نے مساویہ تھا ہاں البتہ کہ ایک سیڑے وہ اپنا جواب پر بیان آ رہا ہے وجزاء سیئت سیئت ام مصروع اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دام دنے کانو عمل لے جد پڑک بدلہ کے وجزاء سیئت مثلها اللہ تعالیٰ فرمائے دفرت بدد کے پڑھتا دستل جانا خوش آتلا تھا ایک خلاف میں فمن عفا و اصلحا واللہ تعالیٰ فرمائے عمر تباد خلق کریم دا کچا پتے آلت کے ان بدوان وستا خفے ہو کیا فاجرہو علاللہ ما پرون نه زده ست تاسو ته نو هغه ځان صاحبان د ترابی په دې ختم کې ډیر تکړه الحمدلله ورناس ګور ته کانې دې تب تاسو به وځو هلته او فیس بیا الحمدلله تر ورناس ګور زبر دې ختم کې کېره بره کې ده پرې پرې ته ده جې یان دوه دې مور دې دوه مونږ سره سبق دی یا زمون پر پنګره د بلوچستان د بلوچستان د فیصله په ختم کوم تا او د ګروپ سه ورڅې په تورې فاتیا کوله نو بیا به خطا او پران د ورفه کوله نو بیا په شار باندې شروع به شي دا یو خطا کوم بیا په شار نو چې نو بیا خطا او پران او ورفه کوله نو چې تر اوی اوس نو کې ماته په سبق کې ورته ولا باو کوم اورته په واخې په صحه دې دې ته نه فقره ګین ته فقره هم نه ما ته ویږي زوی دا په شاه زم زم چې ما ته دا احساس دی چې زما دی زما په قرآن نور هم د تر اړې نه کاف لاس او بازی اخر ته قرآن وي خو دې د مسکی او د نور نه یعلم او الحمد لله رب العالمین فمن خفا واصلح فاجره على الله چاچ عفو کا معاملے کی کم سایہ کا پیچ پہ او تو مصالحہ دے او لا او قران بو انه لا يحب الظالمين الله تعالى ظالمان نہ تو ہے ولمن انتصر بعد ظلمه الله تعالى ويجا سرچ ظلم شو برابر انتقام واس بعدائك ما قلين من سبيل الله ويدن تبوس تقوم دافنا سبيل واجبه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق الله تعالى ويدن تبوس ظلم بآبا جانا وقوم تبلا وجه خلق تقسیم کر اللہ تقسیم کرے وان اللہ یعطی لمن يحب ان اللہ یعطی الدنیا لمن يحب ولمن لا يحب اللہ تعالی دنیا دولت سر سین فنگلے قصوم ہے جائیداد بینک پراپرٹی اللہ ویا بچا لو ور کو زما خوف نت اللہ بچا لے ور کو زما خوف دی وَيُعْطِي الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّ خُدِينَ صِرِفْ عَلَى جَعْلَ وَرَكُمْ كَسُورْ زَمَا خُخْتِ اللہ وہ دنیا آپ جاتا خُدِينَ صِرِفْ عَلَى جَعْلَ وَرَكُمْ زَمَا خُخْتِ حضرت تیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورت یہ مجھے دو بھی ویتے دار سو کرنا سر گئی ہو اور نشتا اگر بھی جیو میں مال ہے کھانا زرائی کے چیزے ٹوڑا ہے چیزے پہ ٹوڑا ہے آپ کو عورت تیلی مجھے نہیں یار گزرا تو عمل بھی تو جرزینا قسمتا جبار فینا لنا علم وللجحال مالو فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باقي لا يزالو بزد اللہ بتقسیم بان رازی شلا جاہل مال ورکر دے مال علم را کرے شکویتا مال کو فنا شي ادا علم ما سر دنیا کې دې قبر ته وږي اخرت کې برا سره په جنت کې وږي وو درو او سره ته دي دا امت یو لوی عالم ګنا چې دې کتاب نه حل بلاغا ما ته په ټیبل باندې ټول دې شپې روان سب خصوصي کتابونه زموږ خصوصي مطالعه نه غوښته په مارا کې نه دې ګای پسې ور پاسې دې نو په کټ پروت دې چې کوم مېره خصوصي مطالعه دې زموږ سره په ټیبل کې حکیمانا ما ورته پیدا شي غره پیدا شي نو حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم سره کفالت کوي صحیح تر نبوت نو مخکې مثلا صحیح اخو د ابو طالب سره کفالت کیو او د ابو طالب سره بي دي راځي حضرت علي مور چې مدینه تلاشم او سوسیه سره راځي خبر نو ورته مستام مبارک دی احسان دی تا نبی علیہ السلام د مور بي نو ورته فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها سنو دے یاد ساتھ ایمان ساتھ نبی علیہ السلام مور چې دی دی زمان چې د مور بي نو چاپان اللہ انعام کر دے بھیا تے کنفیوز ہے تو کیا بچائے انعام کر دے ما تاسو یې کړم به سورہ نساء او امین جو اللہ او رسول فولائکا مغرد یا بور رضی اللہ تعالیٰ سیدی کو سیدی کو ہوئی پھر جنت بازا کی چکر اتنا سری ہوتا ہے سیدی من سیدی کو ارتی حضرت جنت بازا بہو حضرت یا بور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہر جمعہ پا جنت کی جمعہ بازار بلگی داغے بازار کیفیت رسول پاک خود چمون بیوزائیں تبو تیش تو جنت کیا علی پر دوار دی امام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تو صلحاء اتقیاء علیہ السلام تو یہ ہے خبر ہے وے ہر کے انبیاء دی تا بٹول دو سرو پر صاحبان ناس تو بان ناس دی دا غیر اپدے خوا اولیاء صلحاء اتقیاء تا بتا سے کو سو بان ناس دے من الجواقی دے والمرجان والزبر جد یہ تو بجور کی دے پریش سٹون نال تا سے ممے رکھے یعنی تا ہو تا مار بن کو سے کو سے کے بڑے بڑے بڑے کنٹرول وائی ان تو بس کو سے دے پیرو دے جوڑی سے یا پوت دے جوڑی سے دے مرجان دے جوڑی جڑی بان با اولیاء صلحاء اتقیاء او یا عامت الناس ما جو مشکو پڑے بان ناس

صحیح یو پر سره لګیدلې دي چې یو په کوم ډیسټر شي نو سره بیا انده بنګا وای ته نو بل کله کارونه دي خو چې یو ډیسټر شي بیا انده بنګا وای انده بنګا وای مدا چې دا ستوري په یوم د سټرچر کې د دنیا ټول نامګا باندې او قیامت کې منډه کوي او منډه کوي پرستا نو فرمای فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم الله تعالی فرمایي پرستا عقل کار کوي فهم دې کار کوي وانه لقسم لو تعلمون عظيم کتا سپوي نو دا یو دې قسم دې زکات او بیا الله چې خالق د کائنات دې په دستور قسم کړل دې عظمت پالو کې چې قسم ورن کې سمره عظیم دې چې په کوم شی قسم کړل دې اصل ورن شي د بیا نظام دې باندې فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم کرم معنا د سخا سخا اللہ تعالیٰ قرآن تا کریم ہے کریم پدے معنی چھے پدے کی ہدایت دا عامت الناس تا پارے چھے پدو دیگڑ سلے او پدے کی ہدایت دا پوہام دا پارے چھے دیماغ کی ناس دی او پدے کی ہدایت دا تعلیم یافتو دا پارے چھے پدے دا روکی ناس دی اللہ تعالیٰ ہوئی چھے سنگرا شور کا ندا ہدایت بولے کریدہ دمرا سخی قرآن میں چھے دے ہی سو او دے معنی دا سخا دارا قرآن کتاب تک کم مشکل راغے اور یہ قران کے لیے تشریح کی حدیث رسول پاک دے دی کہ حل موجود ہے انه لقران کریم فی کتاب متنون کن اصل کو اس سورن دس سورن کی شے پر کی دی لوائے کی صحیح فی کتاب متنون بیا دا کن اس ترجمہ دے معنی حفظ جفی کتاب مکنون اللہ تعالیٰ فرمائی دا قرآن پیوتا سی یو ایس پی کے لئے دا قرآن پیوتا سی ٹیبلٹ کے لئے دا قرآن کریم پیوتا سی سی ڈی کے لئے یا ہم محفوظ اپرتر بس کبھی اگر دا سی یو ایس پی کے لئے کیا کرے سی کیا مسلمان جو ہے تدی دور مسلمان ہوں تو ایس پڑھ کے تدی ایس پڑھ کے تدی ایس پڑھ کے تدی ایس پڑھ ما ورته مې د دې تاسو ته ورته کې نه بدلې کار دی نه مې د دې نیمه ستاسو د دې کومه وخت ته په دغه منځ کې دښته دا موږ باید اوسمات کې د دین د اهمیت دا موږ په نظر کې دین اهمیت کړه اوس تیز وای امين دا یو عام حواله د لور دا دا ته د فونټ دې ما ته اوس پروس کال پورې مې مایدا وین نمبر څه دا اوس کار ما د تر کې کړي مایدا اول نمبر دې نو اوس ته پوښتنه وایي اځه دا کوم شیطان پیدا کړی او دغه شنو باندې ته سوای کاکا اوس دې نه شي او بیا باندې دې دې و سره او دې نه شي او دا سره دی او دې سبجیکټ دی قران دور قرون نه وانه کته دې بنا چې سور قرون نه وانه قران د خپل دوه یو ځونه ناخلي کته دې بنا چې سور نه وانه اوس ما ته چا ویلي په دې سره ما یې کتاب دی مخې ملي کې پرځار دی په دې کې په کې څه وایي مخنیوی نه کیږي نو به څوک ما ماشومان ته د دې تربیت ورکړي چې هغه څنګه ساتي دا نو ده کله ته باندې خبر او ته باور نو قران کریم فرمایي چې انه القران کریم فی کتاب مجنون لا یمس الا المطهرون ده په محفوظ سبجیکټ کې پروت ده رسول پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم ارشی اوله دا تابعین اگر چې امام کې ویډیو وي نو په حارسه مقام او امام دایمی پیس نه وي پر دایمی توصیف کوي ارشی اول هغه د دې ته راځي چې په دې کې مال او دې ته وي او وه ها ویرا ایک الناس فی المسجد یخوزون فی الحادث به ما سفرک جمعہ کے ولید مگر ان کے ناس دے تو دنیا خبروں کی مشغول دی اللہ بار کا پور دنیا کا ناس اب جمعہ کا ناس بے ما سفر کو لیدر کیا ہوتا ہے چلے جائے کن سرمادی رہے کن کن کی تو اس آرام سے قطر کران مرزا شیخ چلے مانزو توران خیر چې مانځو ته وړاندې شو نو هغه وی سب ټول سکون فکو هغه د معنا لري دې د دین نو یو بل شی یو پیجر باندې نن دلته یې کوي ورته بلیف یې ورته بلیف یا سره بلیف هغه یو ټول مو شی نه د سره پیټ کی د دې پیټ کی لوک هغه تاسو ته په کومه ته دین نمبر ته ټلیفون د ټیکنالوژي ته ورو ورو ها نو هغه با اشی اج مستور مړه خندام ده ته تاسو ته شنو ناوی سوو سفوفکم و سکر ربلیفکم سوو سفوو من حدیث اتبال دی دحالات حوالات و افتر جورت پر سکر ربلیفکم نبل بلیفکم بل پر ایک بلیفکم صحیح کہ سفو نے برابر گئی ربلیف بن گئی جو کہ وہ چونکہ جمعہ تراری جائے سے بن دنیا ہوا کہنا نا تعلق سو پر جن جمعہ کے ذان دے اعتقاب سے شک ریٹریٹ اور دی ریٹریٹ مانا دا کہ سانو دنیا نو رکھ کے اور اللہ نو دے تے کیا پس مقصد نہیں تھا تے زما جمع تھا کہ تے کافی پہلے فون پہلے فون دا لگی مان جی نے دو بندہ ماں بنا تھا سے وہ جس دا روی خبر ہے جس تو مجھے ماں جی کون کس تو اے تے کافی نہیں اتا دا نہ کر دے تے بنا جی جامے وار دے سوا دے سوا مجھے دا سجی کی مطلب ہے کہ صحیح پر پروگرام دی اوسته کې پسته یا چې ما تر دې لا شی باندې وایي صحیح کله کله سره په مانځل کې ګاډي ا دې چې نو کوم سام سام شروع دي کوم ګډا کې کار نه کړو دا اوس څه کوم ګډشم کال لا وړو تاسو په کوم تاسو ورته چې هغه سي آوا حضرت علی کرام وی یا میر المؤمنین چې زوان په کوم خبرې نه کوي دا تاسو خبرې نه کوي ویرا ایک الناس یخوضون فی المسجد وی خلق جمعات کے ناستے تو دنیا مجالس کے وی حضرت علی رات ہوئے او وقت فعلو یہ نتی مانا چی اگر دنیا خلق جمعات کے ناستے خلق جمعات کے ناستے وی وقت فعلو جمعات کے ناستے جمع اني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدوانو جانو سردار ناوري دل اغا فرمائل چیو داس دور باشی چه تاسو بانی فتنی دل چاپیر نبت ہو تیار جوڑ کی بے بونتا بور فکرو فمال مخرج منا دے فتنون بسنگ بارو بے رسول پاکو اے کتاب اللہ قرآن دے فتنوں نے دو تو لارا دا فیہی نفاو من قبلکم و دیکھ جڑوان دے نو امتوں دے کامیابا یا اونا کامی کسی سوک کامیاب سو اور سوک میں کامیاب سو مدارو جا دیگے سر تو مند پار نہیں مستی چلا تھا قرآن کی کسی دے کسی دے پار نہیں جا دی دن وردو آئیو باٹم لائن باٹم لائن چردی نتیجہ سر رکتا سو دی سکنن چیز اور تو کیا میں نے ایک سٹوری لکھی بلان دوڑی کے بعد سوائے مورل سوائے سٹڈی وینٹائیس خلافی میسیج یہ اندے بلگا انوینشن خب کوئی نہیں گئی تو قرآن دا کسی نے یہ مورل بکارا کی بکارا کی جینا پاکر نائن باو نتیجہ رہا ہوا یا مصر پارا پیا تو قرآن بھی مصر پارا پیا وفیہ نباو من قبلکن وخبر من بعدكم درسترات خلق یا دراتن کو احوال خبر پکید وحکم ما بینکم او پدے کے سرخ جبرو فیصلی من خزب ہی نجا چچا دے قرآن بان اللہ سلو ومن قال بہی عدلا قرآن قال بے صدقہ چہ چاہتا قرآن بے دارش کیا ایک موسٹ روز یا ایک میں خود او درے رسول پاک و فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ومن حکم بے عدل چہ چاہتا دے پے صلی اللہ علیہ وسلم انصاف دے ومن قسم بے فقد ہدی الہ سرات مستقیم او چاہتے دے بانے مانگولے و لگولے عقیدی محفوظ کی ایمان محفوظ کی غیرت محفوظ کی حیا محفوظ کی جدی سوشل میڈیا کی سمر کم استعمال کو لے اور کے لیے پتہ دیو بن زبون ما گندا میسج دے اوپر تم پاس ہو گئے دا ہو جے سورہ پاس کی اس طرح کہ برابر اجر کہ یو لاکھ کو تو پاس ہو نو یو لاکھ گندی ور دے اس او کو دو لاکھ تو پاس ہو یا دو لاکھ گندو تو نہیں نو دے دا دا استعمال دا کنٹرول کریں اور دیگر اللہ تعالیٰ